الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظ سيف الله سلمه نے قيام الليل میں جو دوسرا پارا تلاوت پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا بیان ہے، آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور بیت المقدس بھی، لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس دوران آپ کی یہ آرزو اور تمنا برابر رہی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو، اس خواہش، اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیں. یہ حکم قبلے کی تحویل کا اس وقت اترا جب لوگ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے، اور اس وقت عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. یہودیوں اور منافقین کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شوشہ. انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکو و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ کون سا دین محمد پیش کر رہے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کون سا دین ہے؟ آج قبلہ یہ ہے تو دوسرے دن قبلہ وہ ہے. انہوں نے اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ بیت المقدس وہ صحیح نہیں تھا تو اس کی طرف منہ کر کے جن مسلمانوں نے نماز ادا کی اور اسی قبلے پر ان کا انتقال ہوا، یہ دوسرا قبلہ انہیں نہیں ملا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کر کے اس شبہ کو رفع فرمایا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال کیا تھا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے اللہ نے ان کی نمازیں قبول کر لی. پہلی بات تو یہ معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو اللہ نے یہاں ایمان کہا ہے، یعنی جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال داخل ایمان ہیں, اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے نا, اور اللہ نے اس عمل کو ایمان کہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اعمال یہ ایمان میں داخل ہیں, اور اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اللہ نے تین مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. یہ تین تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی, ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا. یہ تین مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو تین مرتبہ خانے کعبہ کی طرف رخ پھیر لینے کی مختلف علت غائیہ ہے. پہلی علت یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے, اور امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے, لہذا اس کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا فولی وجھک شطر المسجد الحرام. دوسری وجہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے, اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. لگتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے, جھوٹا نبی ہے, اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالی نے یہ فرمایا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے, اس الزام کو رفع کرنے کے لیے کہ وہ جو تورات میں لکھا ہوا بالکل صحیح ہے, آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا, مسجد حرام ہی ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلی مرتبہ حکم ساکنین حرم کے لیے ہے جو حرم کے باشندے ہیں, اور دوسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ باشندگان جزیرۃ العرب کے لیے, اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا قبلہ اب مسجد حرام ہی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ تمام احوال میں, تمام امکنہ میں, تمام جگہوں میں, تمام ازمنہ میں, تمام زمانوں میں, احوال میں, مکانوں میں, زمانوں میں, تمام مسلمانوں کا قبلہ اب بیت الحرام ہی رہے گا قیامت تک. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, میرے رسول کو یہ یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے, لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایسے ہی یہودی میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے, جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا برعکس کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے, ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدائے پیدائش سے بچہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتا ہے، ماں باپ اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کے سامنے ننگا بھی ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے تمام اعضاء کے اوپر ہوتی ہے، بیٹے کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر ماں باپ کی نظر نہ پڑی ہو، لیکن بیٹے کی نظر ماں باپ کے آزائے مستورہ کے اوپر نہیں ہوتی، چھپے ہوئے آزا کے اوپر نہیں ہوتی، کہ بہت سارے آزا بیٹے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، بیٹے کی نظر ان پر نہیں پڑی رہتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، کہ ابتدائے پیدائش سے لے کر چونکہ ان کی پرورش میں رہتا ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جس حصے کے اوپر ماں باپ کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ دیکھو اتنی باریکیوں کے اوپر قرآن نگاہ رکھتا ہے، اگر اس کے الٹا کہہ دیتا تو بات کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی جو خوبی یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے اگر دنیا کی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یاد کرنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے، یہ تو مسلم ہے، یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے۔ اصل ذکر ذکر قلبی ہے، زبان کے ذکر کو، ذکر لسانی کو ذکر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، دل کی ترجمان ہے، لیکن حقیقی ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ذکر نہیں کہتے۔ آج دیکھو لوگوں کو کہ تسبیحیں ہاتھ میں لٹکائے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے، ایک خوفناک مذاق ہے۔ اس پر بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر۔ اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا، زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے، ذکر لسانی اسی وقت معتبر ہے جب زبان کا ساتھ دل دے رہا ہو۔ اگر زبان کا ساتھ دل نہ دے رہا ہو تو وہ ذکر ہی حقیقت میں نہیں۔ ہم لوگ وہی ذکر کرتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور دل آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ حقیقی ذکر ہے، اور اسی حقیقی ذکر کا مطالبہ ہے کہ اگر تم اس طریقے کا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی محفلوں میں۔ اس کے بعد کہا گیا انسان پیدا ہوا ہی ہے مصیبتوں میں، جب پیدا ہوتا ہے تو زور سے چلاتا ہے، وہ زندگی بھر چلاتا ہی رہتا ہے۔ چلانے کا یہ سلسلہ، دکھوں کا یہ سلسلہ، مصیبتوں کا یہ سلسلہ، آفات کا سلسلہ، چاہے وہ آفات ارضی ہو چاہے آفات سماوی ہو، بلیات کا سلسلہ، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مرنے تک آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتایا ہے، نسخے کیمیا کہہ لیجئے، نسخہ اکثیر کہہ لیجئے، کیا ہے وہ نسخہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، جب بھی کوئی آفت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مدد مانگو. کس چیز میں مدد مانگو؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، عام رکھا گیا اس کو، مفعول کو عام چھوڑ دیا گیا. یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تم کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤ، تمام پریشانیوں میں تم مدد مانگو اللہ سے. کس کے ذریعے؟ ایک نسخہ ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک دوا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور دوسرے نماز کا دامن. اور اگر صبر کا مطلب یہاں روزہ رکھ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، صبر کا مطلب اگر روزہ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یعنی اگر مصیبت آئے تو آدمی روزہ رکھے اور نماز پڑھے. تو زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، نسخہ استعمال کر دو پریشانی دور ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا انہیں مردہ نہ کہو. یہ شہدا کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. مردہ نہ کہو، اس آیت کریمہ کا نہ جانے کیا کیا مطلب لے لیا گیا ہے. حالانکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے اور ایک ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے. دونوں موتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا. ایسا نہ بولو کہ وہ مر گیا، بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی. یہ مطلب ہے. اور یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ اس کے لیے برزخ نہیں ہے. عام آدمی جب مرتا ہے تو سور پھونکے جانے تک وہ برزخ میں رہتا ہے، اور شہید جب مرتا ہے، آدمی جب شہید ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں. وہ دن بھر جنت کے باغوں میں، جنت کے درختوں پر چہچہاتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اس کا مطلب جنت میں بھی شام ہوگی، جنت میں بھی صبح ہوگی. نہ جانے کیسی صبح، نہ جانے کیسی شام، اللہ نہ جانے بجلی کا کیا انتظام ہے، نہ جانے پاور کا کیا انتظام. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاور کا ڈائریکٹ نظام عرش اعظم سے ہے. عرش سے روشن اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں سپلائی کبھی بند نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں ہے. جب عرش سے اس کی سپلائی ہے تو بتی جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ہے شہدا کا مرتبہ اور ان کا مقام. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے. ارے انہوں نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسان کے بد عملوں کا نتیجہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے مصیبتیں ڈالتا ہے. تو آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو ارے اتنا بد عمل تھا وہ، اس کی بد عملی کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے. تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں غیب پہ علم ہے کہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی کسی بد عملی کا نتیجہ ہے؟ نہیں. انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کی بد عملیوں کا نتیجہ ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے انسانوں کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے، جیسا کہ یہاں اس آیت میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزماتے ہیں ان کو یا تم کو خوف دے کر کے. اسی طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتوں میں ہم آزماتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا ہے. مصیبت آنے کے بعد یہ جزا فضا کرتا ہے یا یہ بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو کتنی باریک اور کتنی نازک بات ہے. چراغ جل رہا ہے گھر میں, چراغ جل رہا ہے, روشنی کا واحد ذریعہ چراغ جل رہا ہے, اچانک بجھ گیا. اب اس پر آپ جزا فضا کریں, ارے کیا ہو گیا لائٹ کو, کیا ہو گیا موم بتی کو, جزا فضا آپ کرنے لگے. اور ایک ہے جیسے ہی وہ چراغ بجھا آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا فرق ہو گیا دیکھو دونوں چیزوں میں. تو جب کوئی مصیبت آئے تو ایک طریقہ تو یہ آدمی جزا فضا کرنے لگے, تقدیر سے شکایت کرنے لگے, اس کی ممانعت ہے. اور جب مصیبت آئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. کتنا پیارا جملہ ہے یہ. در حقیقت اس جملے کے اندر دو دو تسلیاں ہیں. ایک تسلی عقلی ہے اور ایک تسلی طبعی ہے. عقلی تسلی کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو تھا, میری بیٹی جو تھی, میرا باپ جو تھا, میری ماں جو تھی, یہ اللہ کی ملکیت تھی, یہ سب اللہ کی ملکیت تھے. جس کی ملکیت تھی لے گیا ہو تو ہم کو جدا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی کسی نے کوئی چیز امانت ہمارے پاس رکھی تھی, اگر وہ امانت ہم سے لے لی تو چیز اس کی تھی نا, اب ہم کو چیخو پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم نے کہا انا للہ, بے شک ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی ملکیت ہے ہم. یہ تسلی ہو گئی دل کس کو, دل کو اور عقل کو کہ جس کی ملکیت تھی لے گیا. وہ انا الیہ راجعون دوسرے جملے میں طبیعت کو تسلی دی گئی ہے. کیا, ارے بھائی یہ دنیا دار المحن ہے, دار الابتلاء ہے, مصیبت کا گھر ہے. اگر کسی آدمی کو جیل میں سے نکال کر کے کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچا دیا جائے تو وہ خوش ہوگا کیا غمزدہ ہوگا؟ خوش ہوگا وہ. تو جب دنیا ہے, جیل خانہ ہے, اس جیل خانے سے مرنے کے بعد آدمی نکل گیا, اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت پہ پہنچ گیا, خوشی کا مقام ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس جملے میں در حقیقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں دو جملے ہیں. پہلا جملہ اِنَّا لِلَّهِ, اس میں انسان کو دلی اور عقلی تسلی دی گئی ہے, اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے سینٹینس کے اندر طبعی تسلی دی گئی ہے. پہلے جملے کے اندر ملکیت جس کی تھی وہ لے گیا, جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور دوسرے جملے ارے یہ تو جیل خانہ تھا, جیل خانے سے نکل کر کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچ گیا, خوشی کا مقام ہے. طبیعت بھی کہتی اچھا ہوا اس جیل سے نکل گیا. تو دل کو بھی تسلی اور عقل اور طبیعت کو بھی تسلی مل گئی. اچھا کوئی مر جائے یا دکان جل جائے, دکان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو تسلی مل گئی اس کے عقل و دل کو, تسلی مل گئی اس کی طبیعت کو. اچھا رونے کی اجازت ہے, اس لیے کہ اس طرح کی کیفیت ہے, اس کا مال لٹ گیا, اس کا بیٹا چلا گیا, رونے کی اجازت ہے, اس لیے کہ یہ اس طرح کی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا رو سکتا ہے تو, چل تیرے جذبات کی بھی رعایت کر دیتے. عقل و دل کی رعایت, طبیعت کی رعایت, اور آنسو بہانے کی اجازت دے کر جذبات کی رعایت کر دیتے. اللہ, اور اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ جملہ جب تو کہے گا تو تیرے عقل و دل کو تسلی مل جائے گی, تیری طبیعت کو تسلی مل جائے گی, رونے کی اجازت میں نے دی ہے تو تیرے جذبات کو تسلی مل جائے گی, اور دیکھ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو لوگ صبر کر کے یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں, یہ جملہ کہتے ہیں, ان کے لیے دنیاوی برکتیں، دینی برکتیں، ظاہری برکتیں، باطنی برکتیں یہ ہیں، وہ رحمتن، اور جو چیز چلی گئی ہے اس کا نعم البدل مل جائے گا. بیٹا مر گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کئی بیٹے دے دے اس کے بدلے. دکان ایک جل گئی ہے، دکان کا تھوڑا نقصان ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو دکانیں دے دے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، اگر تو صبر کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو دنیاوی برکتیں صلوات، دینی برکتیں صلوات کے اندر داخل، ظاہری برکتیں صلوات کے اندر داخل، باطنی برکتیں صلوات کے اندر داخل، و رحمتن، اور جو ہاتھ سے نکل گیا، جو چیز کھو گئی اس کا نعم البدل، یعنی اس سے اچھی دکان دے دیتے ہیں ہم تجھے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، کیا بات. تو جب مصیبت آئے، یہاں تک کہ چراغ بھی بجھ جائے، بتی چلی جائے، تو کیا پڑھیں گے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے انبیاء آتے تھے ان کا کام کیا تھا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ دعوت، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ دعوت لوگوں تک کون لے جائے گا؟ امت مسلمہ، بحیثیت امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا کرے گی قیامت تک، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. اور پارے کے شروع میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط مانے جانتے کیا ہوتا ہے؟ وسط، اور وسط کا مطلب بیچ، بالکل کیا کہتے اس کو، مڈل، بیچ. تین لکیریں کھینچیے، ایک دو تین، تو یہ جو دا مڈل ون، یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے اس کو کہتے ہیں وسط یا وسط. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی جغرافیائی اعتبار سے دیکھیے تو مسلمان تمام دنیا کی قوموں کے بالکل مڈل میں ہے، بیچ میں ہے. جغرافیائی اعتبار سے بھی آج دیکھیں تو تمام مسلمان دنیا کی تمام قوموں کے بالکل بیچ میں ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں پورے انصاف کے ساتھ ہر ہر جگہ پر برابر برابر روشنی پہنچانی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک 10x10 کا کمرہ ہے، میں یہ سوال کروں کہ ایسی جگہ چراغ رکھو کہ پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہو جائے اور برابر برابر روشنی پورے کمرے میں پہنچے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کمرے کے بالکل بیچ میں کینڈل رکھ دیا جائے، چراغ رکھ دیا جائے، بتی رکھ دی جائے، تو بالکل بیچ میں اگر لائٹ رکھیں گے تو پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہوگا اور پورے کمرے میں برابر برابر روشنی پہنچے گی. ایسے ہی جب تم کو ایسی امت بنایا گیا ہے جو بالکل بیچ میں ہے تو اسی جگہ سے تم پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاؤ. تم کو قرآن جو نور ہے وہ دیا گیا روشنی، تم کو حدیث جو نور ہے، تم کو ہدایت جو نور ہے یہ دیا گیا ہے، اور تم بالکل دنیا کے بیچ میں ہو تو یہیں سے روشنی برابر برابر پوری دنیا میں پہنچاؤ، یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت امت مسلمہ. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق کے مت مانو، جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک بات تسلیم نہ کرو. مولوی صاحب نے کہہ دیا صحیح ہوگا، صحیح ہوگا نہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے تب مانو. صحیح ہوگا مولوی صاحب نے کہا ہے، صحیح ہوگا امام صاحب نے کہا ہے نہیں. اس کی مثال دی گئی، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دعاء ولا نداء. کتنی پیاری مثالیں دیکھیے آپ. کہتے ہیں کہ ایک چرواہے کو دیکھیے ذرا، آتے ہیں نا بھیڑ لے کر کے اور بکریاں لے کر کے، लाखों रुपया खुले तौर पर लेकर के घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं उनको। एक बकरी कम से कम 5,000-10,000 में जाती है, हजारों बकरियां साथ में लेकर के चल, लाखों रुपया खुले आम लेकर के घूमते, कोई पूछने वाला नहीं इनको। चरवाहे को राई कहते हैं। और अजीब बात तो यह है कि उसकी एक आवाज के ऊपर सारे के सारे मवेशी रुक जाते हैं, उसकी आवाज पर चलने लगते हैं, उसकी आवाज पर मुड़ने लगते हैं। अब वो एक मखसूस किस्म की आवाज निकालता है, ऊ या ऐसे कोई मखसूस आवाज निकालता है, और उस आवाज को सुन करके सारे के सारे मवेशी उसकी तरफ पलट जाते हैं, उसकी तरफ चलने लगते हैं। बताओ उसकी आवाज का कुछ मतलब वो समझते हैं? उसने क्या कहा है? सिर्फ आवाज लगाई है उसने, मतलब उनकी समझ में नहीं आया है। सिर्फ आवाज के ऊपर वो चल पड़े हैं, सिर्फ आवाज के ऊपर बगैर आवाज को समझे हुए उसके ऊपर अमल करना, ये तो जानवरों का काम है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल व शऊर दिया है, आवाज का मतलब समझे बगैर कि आवाज का मतलब क्या है, अगर वो भी सिर्फ आवाज के ऊपर हरकत करने लगे तो उसमें और जानवरों में फर्क क्या हुआ? तकलीद का रद्द, बल्कि रद्द बलीग इस आयत करीमा में मौजूद है। उसके बाद एक बड़ा अहम मसला बयान किया जा रहा है। फरमाया गया चार चीजें हराम हैं। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, मुर्दार। अच्छा, हर किस्म का मुर्दार हराम है? एक बात यह समझानी है, वह दम और खून हराम है। सवाल यह, हर किस्म का खून हराम है? और तीसरे, वलहमल खिंजीर, सुअर का गोश्त। चौथे, ओमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा की तरफ जो चीज मंसूब कर दी गई हो वो भी हराम है। जानवर मर जाए खाना हराम है, लेकिन दो मुर्दार अल्लाह ने हलाल कर दिए हैं, तिल्ली और कलेजी, कबीद और तेहाल। तिल्ली और जिगर, ये दो खून हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने दो खून ये हलाल कर दिए हैं। और दो मुर्दार हला, जो आमतौर पर मैता के अंदर से ये समझ में आता है, मैता का मफाद कि हर मुर्दार हराम है, लेकिन हदीस में दो मुर्दार को जायज करार दिया गया है। एक तो टिड्डी और दूसरे मछली। मरी हुई मछली इस्तेमाल की जा सकती है, मरी हुई टिड्डी आदमी खा सकता है। तो मुर्दार में से दो चीजों का इस्तिस्ना, दो चीजों का एक्सेप्शन, एक तो टिड्डी और दूसरे मछली, मरी हुई मछली, मरी हुई टिड्डी इस्तेमाल की जा सकती है, और दो खून, कलेजी और तिल्ली, सुअर का गोश्त, पूरा सुअर एक एक जुज उसका, ये हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की तरफ जो चीज मंसूब कर दी जाए, क्या मतलब? कब्रों के इर्द गिर्द किसी जानवर को जबह कर दिया जाए, खाना हराम। कब्रों के ऊपर जो लंगर तकसीम किया जाता है वो लंगर भी हराम। किसी बाबा के नाम पर कोई जानवर छोड़ देना, सैयद अहमद कबीर की गाय, पीर साहब का बकरा, इसी तरीके से मजारों के ऊपर लटकी हुई जो संदूकें रहती हैं नजरो नियाज की, उसके अंदर पैसे डालना, ये भी जायज नहीं। ये सारी की सारी चीजें वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह के दायरे में आ गई। अब आप एक सवाल करेंगे कि यही चारों चीजें हराम हैं, बकिया और सारी चीजें हलाल हैं? नहीं, यहां हसरे हकीकी नहीं है, हसरे इजाफी है। यहां वो चार चीजें बयान की गई हैं और उनके ऊपर हुरमत का हुक्म लगाया गया है। जो चार चीजें मुसलमानों में और मुशरिकों में मा बहिन नजा थी, इन चार चीजों के बारे में मुसलमानों में और मुशरिकों में नजा था, झगड़ा था। मुशरिकीन ये कहते थे चारों हलाल हैं। अब आयत उतरी कि ये चारों हराम हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि और सारी चीजें हलाल हैं, हराम नहीं है। ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، اب آپ اپنا خون دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جس کو بلڈ ڈونیشن کہتے ہیں، دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، اس لیے کہ خون کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے. اب آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بلڈ ڈونیشن کرنا کیسا؟ اب میں یہ کہوں کہ بلڈ ڈونیشن کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، بلڈ دینا جائز ہے، تو آپ ایک سوال کریں گے کہ حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں، اور حرام چیز سے دوا مت کرو. کسی دوا کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ بازار میں وہ دوا موجود ہے مگر اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں، اب اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. خون کو یہاں حرام قرار دیا گیا ہے، اب آپ بلڈ ڈونیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں، اور حرام چیز سے دوا مت کرو. آگے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، فمن اضطر غیر باغ، مگر جب اضطرار کی کیفیت ہو جائے، مجبوری ہو، تو یہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. اللہ، بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں، اب بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اضطرار کی اور مجبوری کی کیفیت آ گئی. اب یہ سوال رہا کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں، تو خون تو حرام تھا، وہ دوا جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا کہ اس دوا کے علاوہ آپ کے مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، مجبوراً آپ لے آئے، تو حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اضطرار کی کیفیت میں جو چیز اس آدمی کے لیے حرام تھی، اضطرار کی وجہ سے حلال ہو گئی. اب حلال میں تو شفا ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو آدمی مجبور ہو گیا اس کے لیے وہ چیز حلال ہو گئی نا، اب حلال میں تو شفا ہے، تو اضطرار کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو گئی اور حلال کے اندر شفا ہے. سوال جب پیدا ہوتا جب اضطرار کی کیفیت نہ ہوتی، مجبوری کی کیفیت نہ پیدا ہوتی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے، امام نمازوں کے اندر ایک سورہ پڑھتا رہتا ہے، سورہ انفطار، اس کے اندر ایک آیت ہے، ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ جنت کے اندر رہیں گے، بر کرنے والے، بر مانے نیکی، ابرار مانے نیک لوگ. یہاں آیت بر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جو لوگ چھ چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، اپنی زندگی میں چھ چیزیں لے آئیں، وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور ابرار کے لیے جنت ہے. وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کے اصول خمسہ، گنو، پانچ اصول ایمان کے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب. یہ ایمان کے اصول خمسہ ہوئے، پانچ، اس کو ایک مانو. دوسرے، ایتاء مال محبوب، آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر کے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دیا. جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ایمان کے اصول خمسہ ایک، دوسرے ایتاء مال محبوب، آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں. تیسرے، نماز قائم کرنا. چوتھے، زکات دینا. زکات الگ ہے، یہ فرض ہے، اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اس کے بعد ایفائے عہد، ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم نے والموفون بعہدہم کہہ کر کے تاجروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی ضمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، وہ کیا ہے؟ ایفائے وعدہ. مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا. کریڈٹ کب بنتی ہے؟ جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے. مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے ہیں چھ